राम या प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 7 जुलाई 2003 को प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम का जो पत्र बांटे है उनमें बताई हुई वस्तु है उसको दिन में 2-3 बार पढ़ो, ले जाकर कैद कर देना अलमारी में जाकर ताल लगा देना, तो फिर दुनिया में पड़ी है चीजें कुछ काम नहीं आवेगी। मनुष्य के ये लोभ है खाओ खाओ खाओ, जो खा जाएगा तुम्हारे को तुम समझते हो खाता दूसरों को, वो खाएगा तुम्हारे को। मैंने काम में लाओ, पड़ा हुआ कल्याण नहीं करेगा। एक दूसरी बात भी है, वह करने का मन तो को नहीं करता है, आगे मन में बढ़िया चीज है वो मुफ्त में लेना दोष है। हम लोग तो ले लेते भाई, इस वास्ते कहने अधिकारी तो नहीं, हम तो लेने वाले हैं, परंतु आप पैसा रखने वाले गृहस्थ आश्रम में मुफ्त इसलिए ले राजी होते हो, ये बढ़िया चीज नहीं है। हम देते खुद कहते हैं लेव लेव लेव, पर आपके लिए उचित बढ़िया चीज नहीं है। अरे ले ली तो मैंने काम अला हो समझ, लेकर इसको तो ताले में बैठ तो क्या फायदा, तिजोरी में रख दो ताला लगा दो क्या फायदा। मैंने पढ़ो एक बार लिखा, एक बार में आप मान लो कि या विश्वास नहीं होता भाई, मानो अच्छी बात है, एक बार मान लो फिर बदलाव में पति के लो यो हाउ को यू है वहां डाके चलो, इन्हें लोक में तो आपका लेना और भाइयों को देना दोनों ठीक है। वही काम में नहीं लाओ तो क्या कहूंगा, कौन ताल लगा दी, कम से कम 2 बार रुचि तो हो तो 5-7 बार पढ़ो तो बड़ा फायदा होगा ही। नियम है परंतु निर्वाद रख देगा, इन्हें कोई फायदा नहीं है। फायदा है जो काम में लाने से है रोजना, उसमें एक बार पढ़ने का तात्पर्य ये है, कृष्ण कहते हैं ये क्या है, ये घड़ी है, अब 2 बार करने की क्या जरूरत है। जो आप मान लो कि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, हम संसार के नहीं, संसार हमारा नहीं, तो ठीक है। एक बार कहने का तात्पर्य है अभ्यास करने का आवश्यकता नहीं है, एक कह दिया मानी, एक कही दूसरे मानी, गौर कह दोनों क्या नहीं, एक कही उठापी गोल के दोनों पापी, राज में क्यों तू कही, कह दी तो माने क्यों नहीं, दोनों ही पापे। धन्यवाद धन्यवाद। तो लेने वाले पापी होगा नहीं, ये उन्होंने खर्च किया है। आप लेते हो, पढ़ते हो तब तो बहुत बड़ी बात है आपका भाई, लेना बहुत बढ़िया है, काम में लाना तो बढ़िया है ही, उन्होंने बढ़िया है। परमात्मा मेरे है, मैं परमात्मा का हूँ, आदि में आप परमात्मा के ही अंश है, वह प्रकृति देश में। ये शरीरों में तो माता पिता दोनों है, फिर मैं माँ माँ मम्मे वंश केवल मेरा अंश है। मैंने पढ़कर मान ले, स्वीकार कर ले। जैसे आपके घर की छोकरी कन्यादान करने पर फिर आपकी नहीं रहती, आपने दे दिया, आपकी कन्या आपकी पुत्री आपकी गोदी में पड़ी, प्यार से पड़ी, परंतु आपने प्यारी कन्या को दे दिया, वहां हो गए। ऐसे भगवान के हो जाओ आप, फिर बहुत बढ़िया है, देना लेना दोनों बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हम भगवान के भगवान मेरे, अगर उन्हें ताला लगा दो तो दोष लगेगा, दूसरा कोई लेना बेचारा काम में लाता मेरे आड़ लगा दी। पाने कल्याण हो जा तो भले भर लो, पहले कागजों का ध्यान थोड़ा नहीं है, मेरे काम में लाओ, मैं भगवान का हूं, भगवान मारे अपने हैं, मैं अपने यहां मान ला बस। बात तो यही है सची, क्यों है मैंने तो आज गया है भाई, ये संसार और शरीर किसी के साथ रहेगा नहीं, ये मान लो एकदम सच्ची। अरे शंका हो तो पूछो भाई, शरीर को तुम साथ रखेंगे, संसार को साथ रखेंगे, ये संसार और शरीर साथ रहने वाला है ही नहीं, अरे परमात्मा साथ छोड़ेगा ही नहीं। आप नास्तिक हो जाओ, मत मानो, भगवान नहीं छोड़ेगा, खास बात है। तो उस बात को आप मान लो, स्वीकार कर लो, वो पता लो चमत पाओ, इस बात को मान लो, मेरे पार है। इस बात चाहे क्यों गई, आप क्यों गई नहीं पाए, क्या ये शरीर और संसार ये साथ रहेगा नहीं, शंका हो तो पूछो, नहीं तो मान लो कि शरीर और संसार रुपया पैसा जमीन जायदाद घर मकान कुटुंबीर माल बाप भाई भौजाई भतीजे शरीर पुत्र पुत्री कोई साथ रहेगा ही नहीं, शरीर और संसार कोई साथ नहीं रहेगा, साथ रहा नहीं, रहता नहीं, रहेगा नहीं, रह सकता नहीं। चार बार पहले रहा नहीं और वर्तमान में रहता नहीं और भविष्य में रहेगा नहीं, और मूल बात बताएंगे रह सकता ही नहीं, आप रख सकते ही नहीं। क्या शरीर को साथ रख सकते हो, क्या माँ बाप को साथ रख सकते हो, क्या स्त्री पुत्र को साथ रख सकते हो, रख सकते ही नहीं और रह सकता ही नहीं। इस बात को मान लो तो आपका पत्र लेना और देना दोनों बहुत बढ़िया, दोनों बहुत बढ़िया, दोनों को पुण्य होगा, देने वाला को लेने वाले को, अरे तीसरा आदमी देगा उसको भी फायदा होगा, आपको ही नहीं, तीसरा देखने से फायदा होगा। आप अपना कल्याण कर रहे हैं, भगवान मेरे, मैं भगवान है, भगवान मेरे, अपने अपने हैं, अपने हैं, और मैं भगवान का हूँ, और संसार मेरे साथ रहा नहीं, शरीर मेरे साथ रहा नहीं, मेरा शरीर नहीं है, मेरे शरीर पर संपत्ति मेरी नहीं है, ये तो बिल्कुल आपसे वियोग होगा ही, इतनी मार्मिक बात है, पर मानते तो है ही नहीं, पता नहीं आता, खाओ खाओ डॉक्टर चालू हो दीवार, काम में लाओ तो आपके भी लाभ है, देने वाला भी लाभ है, यानी हमारा भी लाभ है, दूर बैठे को दुनिया को भी लाभ है, सबको लाभ है। अरे कोरोना ने जाने बंद कर दिया तो दूसरे को भी जाएगा, किसी के पास अठो ले लिया, फिर पास आए पहले लाओ, फिर आया फिर लाओ, फिर आया फिर लाओ, और कोई मिले बड़ो है, ऐसा बन जाओ बस, भगवान मेरे, मैं भगवान का हूँ, ये मानने की बात है, जान नहीं सकते, माँ बाप को मानते ही हो, जानता कोई नहीं, कोई नहीं जानता, बाप को तो जान ही नहीं सकता, माँ के समय तो शरीर बन गया था, माँ को भी कोई नहीं जानता, जानता तो बताओ, मैं जानता हूँ माँ को, तो मान लो उसको, मान लो बेटा पार हो जाएगा, बहुत बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया, पर काम में लाओ, काम में लाओ, जो ये पैसों की तरह नहीं है, पैसा ही देखो, पैसा ही रोक दो, क्या काम है, खर्च करो, इस वास्ते सबसे प्रार्थना है कृपा करके इसको काम में लाओ, मैं भगवान ही हूँ, भगवान मेरे हैं, शरीर और संसार आपके साथ रहेगा ही नहीं, रहेगा ही नहीं, रहेगा ही नहीं, किसी के साथ रहता हो तो बताओ, बोलो कि हम रखेंगे शरीर को संसार साथ रखेंगे, बालकपन आपके साथ नहीं रहा तो जवानी साथ रह जाएगी, जवानी साथ में नहीं रही तो क्या वृद्धावस्था साथ रह जाएगी, वृद्धावधि साथ नहीं तो रोगी अवस्था रह जाएगी, रोगी अवस्था नहीं रही तो निरोगी अवस्था रह जाएगी, रहने वाली है ही नहीं, अब है भगवान रहने वाले है, दो बात, दो बात दिए ये कागज है, ये कागज में ये बात बताई गई, दो साथ रहने वाले नहीं है, साथ रहने भगवान है, आप हो एक भगवान है, बात मान लो, आप याद कर लो, है एक बार पढ़ने को, एक बार, पर एक बार में मान लो थोड़ी हो, मान लो तो एक बार, पर जरूरत हो नहीं, कागज की जरूरत है, फिर हम मंगवा देंगे भगवान हमारे, बस बस काम हो गया, संसार हमारा नहीं है, हम संसार के नहीं है, बस इतनी बात है, इतनी बात है, सब पूरी हुई, संसार हमारा नहीं, हम संसार के नहीं, सच्ची बात है, साथ रहेगा नहीं, रुपया पैसा, स्त्री पुत्र धन, माँ बाप भाई भतीजा, कुटुम्बी सगा संबंधी, थोड़ा छोरी, कोई साथ नहीं रहेगा, कोई साथ नहीं रहेगा, अरे भगवान साथ छोड़ेंगे ही नहीं, अब मानो और मत मानो, नाचते हो नाचते हो, वो छोड़ेंगे ही नहीं, दो ही बात है, शरण पाने में दो ही बात है, ये मान लो तो आपका लेना देने वाले का देना दोनों ही मदा धन्य है, धन्यवाद के पात्र है, धन्यवाद के। एक आदमी दस पढ़ने आदमी बात पढ़ा पड़े अदम थोड़े पढ़ोगे, मैंने पढ़ लिया, आप पढ़ो आप पढ़ो आप पढ़ो निहाल हो जाओगे। निहाल हो जाओगे ऐसी बढ़िया बात है। वो काम में लाने से है, पर धन की बातें किए धन घर की भूख न जाए, पर धन की बातें किया घर की भूख न जाए, घर की भूख जब जावे तो धन हाथ आए। वो लखपति है करोड़पति है, क्या मतलब क्या कौड़ी भी मिलेगी एक। ले लो काम में जीवन मुक्त हो जाओगे, जीवन मुक्त तत्वज्ञ, जीवन मुक्त प्रेमी भगवत भक्त योगी राज हो जाओगे। इनमें सब स्वतंत्र हो, सब सबल हो, सब योग्य हो, सब अधिकारी हो, सब के सब, सब छोटे बड़े स्त्री पुरुष सब, मैं कुल खाऊं खाऊं खाऊं डाके चालू है और कुछ नहीं। सावधान होना शरीर ऐसे बढ़ जाओ तो हम दूर बैठे राजी हो जाए, माइत राजी हो जाए, बड़ा राजी हो जाए, लोग सुने तो राजी हो जाए कि सत्संग गया आदमी, ये तो नाल हो गया। देने वालों का भी बहुत फायदो, लेने वालों का भी बहुत फायदो, बहुत फायदो ही नहीं बहुत फायदो, लेने वालों का भी बहुत फायदो और देने वाला तो फायदा है ही, वो तो है ही, मतलब लेने वाला कोई फायदा हो जाए तो लेना भी आपका सब, लेना भी सब। बहुत आनंद की बात है, बड़ी खुशी की बात है, बड़ी आनंद। ऐसी अच्छी अच्छी चीजें ले तो निहाल हो जाओ, सब भाई बहन सब जीवन मुक्त हो जाए, तत्व हो जाए। ऐसी बात है, बढ़िया बात है, थोड़ी सी पॉइंट। एक बार सरल हृदय से मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं ऐसे दृढ़तापूर्वक स्वीकार कर लो, दृढ़तापूर्वक स्वीकार कर लो। जैसे आपकी लड़की असंध आदमी को देती तो उन्हीं को देती, ब्राह्मण भी कहती है बेटा ये तुम्हारे पर है, ब्राह्मण वो भी राजी हो जाएगा, ब्राह्मण में कन्या की भी समझ है, हमारी कन्या बेटा तुम्हें सारा आपने मान लिया क्या हो गया। इसमें मान लो तो आप भगवान ही हो गए, अरे भगवान में है आप, भूल मिट गई, भूल मिटी, भूल जाओगी तेरा नहीं है, भूल मिटगी, देने वाले की भूल दे, लेने वाले की भूल मिट गई, भूल मिट गई। इसमें जो फायदा है किसी में नहीं फायदा, फिर मिल जाएगा। अरे खोलो लोभ करो तो दूसरों को वंचित रख गया, दूसरों को जाता देखता पढ़ता लगा काम में लो, काम में लाने के लिए इनका आनंद हुआ है। खर्च करने वाला कोई पागल थोड़ा ही है, पागल नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, आनंद हो जाएगा, हम लोग दूर बैठे बैठे खुश हो जाएंगे। तुम ऐसे ही बन जाओ, बस अरे मान लो एक बार में, एक बार, दो बार नहीं, एक बार कहने वाले थे। ब्राह्मण भी कहते थे मंत्र पढ़ करके अग्नि की साक्षी में, हा बेटी अब जाओ, ये तुम्हारे पति। पति को पूछते पीछे कब ब्याह होगा, किसने किया याद ही नहीं है। अरे आप एक हो गए, स्त्री और पुरुष दोनों मिल गए, एक एक एक एक ग्रंथ होता है, एक दोनों मिल गए एक। इसलिए भगवान ने साथ हो जाओ एक, वहां पर करना क्या है, मौज हो गई, आनंद हो गया, निहाल हो गया, भगवान के साथ में हो, भगवान मेरे, भगवान के साक्षात अंश हो आप, केवल भूल मिटानी और कुछ नहीं। भूल मिटाने की ऐसी बात मिलती नहीं जल्दी, ऐसी बढ़िया बात है, मस्त हो जाओ, खूब मौज हो जाए, मस्त हो जाओ, फिर मिल जाएगी। ये तो छपा लेंगे मामूली बात है, स्वीकार कर लो तब बात है। अन्य विषद ने सर्वे जो चिलम पी है जो ये ले रही है, मौज हो जाए, मौज सब जीवन मुक्त हो जाए, सब स्त्री पुरुष सब ये मान लिया भगवान मेरे में, भगवान का भगवान को माँ मानो, बाप मानो, भाई मानो, मित्र मानो, सूर्य मानो, भगवान माना है। बाल जैसे कहते हैं माँ हमारी है, माँ हमारी है, और कोई माना है नहीं, क्योंकि संसार और ये मनुष्य साथ नहीं जाएंगे। संसार और मनुष्य ये साथ नहीं देंगे, भगवान साथ छोड़ेंगे ही नहीं, परंतु आप ध्यान दो नहीं तो फायदा नहीं। गाय में रहता हुआ घी गाय के काम नहीं आता, दूध काट के गाय घी को दीजिए वो घी काम आता है। तो पत्र में पढ़कर स्वीकार करो, निहाल हो जाओगे, मौज हो जाएगी, मस्त हो जाओगे, आनंद हो जाएगा, हम लोग राजी हो जाएंगे, आप लोग राजी हो जाएंगे, तेरा माई राजी हो जाएगा, घरवाल राजी हो जाएगा, आपको भी धन्यवाद है जो अपना जीवन बदल दिया एकदम, बहुत बढ़िया चीज, बहुत बढ़िया चीज, बहुत बढ़िया। परंतु काम लगा जब गंगा जी को जल, गंगा जल है मैं पिए तब तो पिए को एक पंडित था, कथा बाजता था, तो एक संत आए तो बात हुई, बात पंडित जी कैसा है महाराज, कि भैया प्यास बहुत लगी है, प्यास लगी है, लो ठंडी बनाओ, ठंडाई बनाई, सर्दाई बनाए जाए ठंडाई, और लिया वो मुंह में लिया, थूको एक बात, अरे थूको क्यों, थूक तो थूकना भी हमें दे, कुल्ला करो जो खाने क्यों थूको, तो भाई थे कथा बचो कुल्ला ही करो तो धर्म को लगे अरे कुल्ला खरीद गिटो के प्यास बहुत लगी है तो गिटो तो कुछ प्यास बोला तो पंडित जी कुल्ला करो आप गंगा जल से लगे मस्त हो जाओ, हम लोग भी खुश हो जाए, दूर दूर दूर बैठे बैठे क्या बढ़िया, लड़ा भी बढ़िया, लड़ा भी बढ़िया, बहुत अच्छा गाँव है, प्रसिद्ध गाँव है। अब ऐसा ही बनाएंगे क्या, अब ऐसा ही बनाएंगे, पक्का है, पक्का ही गाँव। बात बहुत बढ़िया है, पर कौन कहे में काम में लाओ को, मैं भगवान का उपाय लाज है। जैसे आपकी छोरी वो घर है अपना, वही माँ बन जाती है, दादी बन जाती है, पर दादी बूढ़ी बा बन जाती, बूढ़ी बा है, मारो घर है, मारा घर है, बाप माँ याद ही हो रही, जैसे पैदा हुई याद ही हो रही, जिस ब्राह्मण ब्याह किया वो भी याद होती, इस वजह से पना कृष्ण दिया, कृष्ण दिया याद अपन काम बन गया, कृष्ण दिया आनंद हो जाए, भाई सब खुश हो जाए, फिर देने वाले खुश हो, लेने वाले खुश हो जाओ, मैं देखने वाली खुश हो जाए, सब गुवारण देने वाली चीज है, कम फैलाओ अच्छे तरह सब, ये फैल दिए मैंने मौज हो जाएगी, समय हो गया, ये बात समय हो जाए जाने का, चट राम नाम सत्य है, वो दिन आने वाला है जल्दी, नजगा रहे नारायण नारायण नारायण नारायण।